падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх, хто выправіўся са мной у падарожжа ў часе. На календары ў нас 1919. 8 жніўня польскія войскі занялі Менск у выніку аперацыі пад камандаваннем генерала Станіслава Шаптыцкага, дарэчы, брата ўкраінскага мітрапаліта Андрэя, з удзелам сярод іншага палка уланаў пад камандай падпалкоўніка Уладыслава Андерса, таго самага, чыя армія, корпус Андерса, праславіцца ў гады Другой сусветнай вайны і ў якой будзе служыць нямала беларусаў. 9 жніўня ў горад прыбыў генерал Шаптыцкі са штабам, а 10-га былі арганізаваныя ўрачыстасці з нагоды вызвалення гораду. 15 верасня была ўтвораная Менская акруга цывільнай управы ўсходніх земляў, адміністрацыйныя адзінкі на акупаваных, але не інкарпараваных у Польшчу тэрыторыях. У Менск пачалі вяртацца беларускія дзеячы і радныя рады БНР, якія былі абвешчаныя бальшавікамі па-за законам. Ужо 10 жніўня быў заснаваны часовы беларускі нацыянальны камітэт, у які ўвайшлі прысутныя ў Менску радныя, а таксама прадстаўнікі беларускіх арганізацыяў, якія існавалі пад бальшавікамі нелегальна: культурна-навуковага таварыства, хрысціянска-дэмакратычнай злучнасці, першага таварыства драмы і камедыі, вучыцельскага хаўрусу ды іншых. Старшынём камітэту быў абраны Александр Прушынскі, паэт Алесь Гарун. Беларускія незалежнікі зноў на кароткі час, менш чым на год, апынуліся ў Менску. У параўнанні з нямецкай, польская акупацыя была праблемай больш сур'ёзнай, бо ў адрозненне ад немцаў, побыт якіх у Беларусі быў часовы, палякі рэальна прэтэндавалі на занятыя землі. Рада народных міністраў у сваім мінімальным складзе 2-4 чалавекі тым часам працавала ў Берліне пад кіраўніцтвам выканаўца абавязкаў старшыні Васіля Захаркі на базе надзвычайнай дыпламатычнай місіі БНР. Яскравым эпізодам стала вартая гістарычнага кінатрылеру «Акцыя ўратавання пазыкі», замарожанай у нямецкім банку. Галоўнай гераіняй сюжэту была кур'ерка Аўгіння Алексючанка, якая мелася знайсці на шырокіх усходнеўрапейскіх абшарах урад Украінскай Народнай Рэспублікі, перапісаць акрэдыты з нямецкага банку на аўстрыйскі і жывою вярнуцца, адолеўшы ўсе перашкоды і небяспекі. Няўдача ў спробе дамовіцца аб супольнай працы з Літвой прымусіла беларускіх палітыкаў шукаць падыходы да дзвюх іншых суседніх новаўтвораных краінаў – Латвіі і Эстоніі. Туды з адмысловай місіяй быў пасланы дыпламатычны прадстаўнік БНР Кузьма Цярэшчанка. Пасля перамоваў і кансультацыяў з міністрамі і прэм'ерамі гэтых балтыйскіх краінаў было дамоўлена, што латышскае войска пасля вызвалення Латвіі прасунецца на беларускія землі, і гэткім чынам будуць вызваленыя ад бальшавікоў паветы Люцынскі, Дрысінскі, Себескі, а можа і места Полацак. На беларускіх землях латышскія войскі застануцца да таго часу, пакуль беларускі ўрад не арганізуе сваёй вайсковай сілы, здольнай стрымліваць націск бальшавікоў. Што да цывільнай улады, то яна адразу будзе перададзеная ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтыя пляны падмацоўваліся і паведамленнямі аб паўстанні беларускай зялёнай арміі на Дзісеншчыне. Аднак, апрача глыбокай выведкі і кароткіх набегаў на часткі РККА ў раёне Дрысы, латышскія войскі ніякіх наступальных аперацыяў не прадпрымалі, і прыгожы праект беларускага п'ємонту застаўся толькі ў плянах і марах. З прычыны раптоўнай важнасці балтыйскага кірунку беларускай дыпламатыі была заснаваная вайскова-дыпламатычная місія БНР у Латвіі на чале з Кастусём Єзавітавым з мэтай рыхтаваць збройныя сілы для аперацыяў з тэрыторыі Латвіі. Прымаючы пад увагу, што для рэпрэзентацыі місіі яе вайсковым супрацоўнікам трэба мець адмысловую беларускую форму, было вырашана выдаць палкоўніку Ізавітаву і падпалкоўніку Шоўкаваму, а таксама сакратару місіі Чарапуку у парадку выключэння з агульнага парадку аднаразовую дапамогу на беларускую абмундзіроўку. У такой форме выступае Ізавітаў на вядомай фотцы з снежня 19 году. З увагі на пышнасць афармлення выглядае, што дызайнерам абмундзіроўкі быў ён сам. Пакуль прэм'ер Луцкевіч вёў у Парыжы безнадзейную барацьбу за беларускае палітычнае існаванне, сітуацыя на месцы чарговы раз змянілася. Польскія вайсковыя аддзелы занялі Беларусь да Бярэзіны. Узніклі ўмовы для аднаўлення палітычнай працы на месцах, што пад бальшавіцкай акупацыяй было немагчыма. І вось у такіх умовах Антон Луцкевіч сустракаецца ў Парыжы з польскім прэм'ерам Ігнацым Падырэўскім, гаворыць з ім як роўны з роўным і згаджаецца на ягоную прапанову прыехаць у Варшаву і згаварыцца на месцы. Прыехаўшы ў Варшаву 1 верасня, Луцкевіч заўважае, што там з ім ужо ніхто як роўны з роўным не гаворыць. Пакуль Луцкевіча вадзілі за нос польскія палітыкі, ён на нейкі момант страціў кантроль над узначальванай ім Радай народных міністраў. Застаўшыся без дагляду ў Берліне, эсэфы, гэта значыць сацыялісты-федэралісты, Захарка і Крычэўскі, працягвалі імправізаваць на тэмы дыпламатыі. Так, надзвычай важная місія прадстаўляць БНР у Вялікай Брытаніі і далей у ЗША была даручаная дзейнаму літоўскаму міністру Язэпу Варонку, дарэчы, таксама эсэфу. Быў новапрызначаны пасол, азнаёмлены і з сакрэтнай урадавай перапіскай. Яшчэ адзін удзельнік берлінскіх паседжанняў, Кузьма Цярэшчынка, даўні зацяты вораг Варонкі, паклапаціўся, каб Луцкевіч даведаўся аб гэтых кроках у самых драматычных фарбах. Рэакцыя прэм'ера была бязлітаснай. Прызначэнне Варонкі ануляваць, а Захарку адхіліць ад пасады намесніка старшыні ў сувязі з выдачаю члену ўраду варожай нам дзяржавы тайнай дыпламатычнай перапіскі. Пасля жарсці крыху астынуць, але адносіны паміж беларускімі палітыкамі будуць надалей пагаршацца, пакуль усё не выбухне ў Менску 13 снежня. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.